Ada seseorang yang cintanya begitu tulus kepada kita, seperti udara yang tak pernah lelah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bila kita menangis, ia selalu bersedih. Dia selalu ingin berusaha kita tertawa bahagia. Siapa dia? Adalah ibu kita. Ibu adalah merupakan kunci sukses keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin meraih ridha Allah, maka raihlah ridha kedua orang tua kita. Raihlah ridha ibu kita. Karena tanpa ridhonya, hidup kita hampa dan tak akan pernah berarti apa-apa. Ibu adalah segalanya bagi kita. Cium tangannya, cium kakinya, itu adalah merupakan pintu surga dan meraih ridha Allah bersama kita. Ummi summa ummi al-haddi akhir yawm fa'umri حبي من أول حياة وهم همي اللي كتر خير هدافها في دمي وعايش فيه أمي كو ملائكة ياكو سبت أمي صبر دان كإخلاصانمو سبنو هاتي Maafkan salahku yang selalu menyakitimu ummi Amil hatim salhatim Illiti bit albaha fukil hayan Amil hatim salhatim Illi silit bili ta'bit bili rabbit Bili syalit hamli jibal عامل حتم سال اللي طيبت قلبها فوق العيان عامل حتم سال اللي سيرت بيلي تعبت بيلي ربت بيلي شالت حملي جبال أمي ثم أمي الحد يا حبي من أول حياة وهم همي اللي كتر غير هداف يلقى في دمي وعايش فيه أمي أنكو ملائكة يا كوسبت أمي صبر دان كإخلاصان مسبان هاتي Maafkan salahku yang selalu menyakitimu terbalas dengan apapun itu ku merindukanmu wajahmu selalu terlihat namamu selalu ku sebut dalam doaku dan air matamu tumpah karena ucapan yang melukai Maafkan anakmu Syurga bukanlah milikku Jika tak ada itu darimu ummi Ummi Tumma ummil haddi akhir yawm fa'umri Hubbi minna wil hayati wa hammu hammi اللي كتر خير هداك يرغى في دمي وعايش فيه. أمي كو ملايكة ياكو سبت أمي صبر دان كإخلاصان سبنو هاتي. Maafkan salahku yang selalu menyakitimu Umi. Terus dukung dan support kami dengan cara subscribe channel Subhanu Muslimin Official dan jangan lupa like, comment, and share.